แล้วทำไมจึงมาหลงกันนักหนาทำไมจึงเมากันเกินประมาณก็ควรมีสติเตือนใจตนเองเสมอไปก็เมื่อความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้นะทำไมแล้วเราถึงไม่เบื่อหน่ายไอ้ที่มันไม่เบื่อหน่ายนั่นก็เพราะว่ามันไม่ละราคะกองกำหนัดยินดีนี่กิเลสตัวเนี้ยสำคัญมากนะปล่อยให้ราคะครอบงำจิตใจเกิดความกำหนัดยินดีอย่างแรงเมื่อมันกำหนัดยินดีมากเข้าไปแล้วมันก็เห็นของไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยของงามไปมันก็เห็นว่าของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันก็เห็นว่ามันเป็นของเที่ยงยั่งยืนไปนั่นเมื่อราคะมันย่อมใจหนาแน่นเข้าไปแล้วมันเห็นขาวเป็นดำเห็นดำเป็นขาวไปอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงได้ติดถึงได้คล้องอยู่เนี่ยถ้าผู้ใดบรรเทาราคะตัณหานี่ลงไปออกไปจากจิตใจเราอย่างนี้มันจะมองเห็นรูปเห็นนามต่างๆหมดนี้ไม่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจอะไรเลยเพราะว่ามองไปตรงไหนก็มีแต่ของไม่เที่ยง ถ้าขาดการประดับตกแต่งซะแล้วอย่างนี้ยิ่งขี้ไล่เลยยิ่งมันมีอะไรสวยงามอันพอสวยงามพอดูได้อยู่เพราะอาศัยการประดับตกแต่ง เท่านั้นเองนะพอเห็นเขาประดับตกแต่งเครื่องประดับอะไรต่ออะไรเข้าไปแผลวพาวเข้าไปแล้วเอาแล้วเห็นเขาแล้วแม้สวยจังเกิดความกำหนัดยินดีขึ้นมาแล้วก็อย่างนี้แหละคนหลงอ่ะให้พิจารณาเอาแม่ตัวเองเป็นอย่างนั้นตัวเองก็เป็นคนหลงหลงในของไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงหลงในของไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยของงาม เมื่อเราเพ่งพิจารณาดูด้วยปัญญาแล้วมันไม่เห็นมีตรงไหนน่ารักน่าใคร่น่ายินดีพอใจเครื่องประดับต่างๆหมดเนี่ยมันก็เป็นธาตุดินมันจะมีอะไรเนาะแก้วแหวนทับทิมบ่อะไรที่เขาว่าเป็นของมีค่ามหาศาลหมดนั้นที่จริงก็ธาตุดินนั่นแหละแต่มันเป็นธาตุอันประณีตเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าเอามาจากที่ไหนอ่ะทองคำธรรมชาติหมดนั้นนะมันก็ธาตุดินแต่มันเป็นธาตุอันประณีตเท่านั้นดอกเราพิจารณาอะไรมันลงไปถึงความจริงทุกอย่างแล้วอย่างนี้มันก็ทำให้คลายความกำหนัดยินดีลงไปได้ไม่หมดก็เรียกว่าเบาบางลงไปจากจิตใจโดยแท้จริงไม่ควรนิ่งนอนใจเพราะว่าทุกคนตกเป็นทาสแห่งราคะตัณหานี่มานับชาติไม่ถ้วนแล้วก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้เลยเกิดมาในชาตินี้ก็ยังจะมายอมทนเป็นทาสแห่งราคะตัณหาอีกนี่แหละนี่มันก็บังคับให้ทำงานกรรมฝนทนแดดหาเงินหาทองสร้างบ้านสร้างเรือนบางคนบุญน้อยเลยสร้างบ้านอันถาวรอยู่ตัวเองก็ไม่ได้ได้อยู่กระท่อมกระแท่มไปหากินอย่างแสนยากแสนลำบากนี่แหละโทษแห่งราคะตัณหานะให้พิจารณาดู ไม่ได้สร้างบุญกุศลอะไรบางคนนะบุญน้อยมัวแต่ไปทำมาหากินถ้างดทำการทำงานวันไหนแล้วก็อดแล้ววันต่อไปอดแล้วเนี่ยบุคคลพวกนั้นได้ชื่อว่าเกิดมาเสียเปล่าเกิดมาแล้วไม่ได้สร้างบุญกุศลความดีอะไรมัวเมาประมาทตกเป็นทาสแห่งราคะตัณหาให้สังเกตดูสิผู้ครองเรือนนะโอกาสที่มันจะได้ทำความดีมีน้อยเต็มทีจิตใจก็มีแต่ฝักไปอยู่แต่นี้ความได้ความเสียวิตกวิจารอยู่แต่ความรวยความจนคนรวยก็วิตกกลัวว่าสมบัติอันมหาศาลนี่มันจะสูญเสียไปก็วิตกวิจารอยู่งั้นเนี่ยอ้าวคนจนก็วิตกวิจารอันนั้นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีเรานี่น่ะจนเอาเสียจริงๆชีวิตนี่นับว่าน้อยเต็มทีนึกเท่าไหร่ก็น้อยเนื้อต่ำใจลงไปบางคนก็ยิงลูกตายหมดแล้วก็ยิงตัวตายหนีจากโลกอันนี้ไปเสียนั่นแหละโทษแห่งราคะตัณหาเขาลงหนังสือพิมพ์มาบ่อยๆอยู่แต่พอมันจนกรอบมันไม่มีอันจะกินคนอัดอั้นตันปัญญาคนมีบุญน้อยฆ่าตัวเองฆ่าผู้อื่นไม่ใช่เป็นของสนุกสบายอะไรเป็นกรรมเป็นเวรติดตัวไปเกิดไปชาติหน้าก็ไปฆ่าตัวเองตายอีกอยู่นั่นแหละนี่แหละโทษแห่งราคะตัณหานะประการพิจารณาดูให้ดีผู้ใดไม่เป็นทาสแห่งราคะตัณหาแล้วก็ยังชั่วน้อย เช่นไม่เป็นคนเจ้าชู้หลายใจอย่างนี้นะมีผัวเดียวเมียเดียวแล้วก้มหน้าทำการทำงานไม่บำเพ็ญตนเป็นนักเลงเจ้าชู้นักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันไม่ไปเที่ยวคบคนชั่วเป็นมิตรตั้งหน้าทำการทำงานที่ตนชำนาญในหน้าที่การงานนั้นๆมันก็พอมีเงินทองเข้าของพอมาเลี้ยงตัวและครอบครัวได้คนไม่มัวเมาในราคะตัณหาเกินขอบเขตมันเป็นงั้นเมื่อมีเงินมีทองเข้าของเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้เหลือใช้เหลือจ่ายมันก็ได้ทำบุญทำทานได้รักษาศีลได้เข้าวัดได้ทนุบำรุงวัดวาศาสนาก็เป็นบุญบารมีติดสอยห้อยตามไปสะสมบุญบารมีเลื่อยไปเกิดมาชาติหนึ่งๆไอ้คนไม่หลงไม่เมาน่ะเป็นงั้นเกิดมาชาติหนึ่งๆก็มาสะสมบุญบารมีให้เต็มความสามารถแล้วตายไปบุญกุศลนั้นก็นำให้ไปเกิดในที่สุขสบายต่อไปไอ้คนมัวเมาประมาทแล้วอย่างว่านั่นแหละตนทุกข์จนหนโลกยิ่งไม่ทำความดียิ่งไม่ทำบุญทำทานอ้างแต่ว่าตนคนทุกข์ตนยากจนอยู่อย่างนั้นเลยไม่ได้ทำบุญทำทานเลยชีวิตในชาตินั้นก็เป็นโมฆะหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยตายไปเสียเปล่าๆนี่แหละชีวิตของบุคคลผู้มัวเมาประมาทมีแต่ตกต่ำเรื่อยไปดังแสดงมา